Radio Spazzafu! Erg gezellig. Ja. Fijn, ouderwets gevoel ja. van het landjuweel. Ja. Hier spreekt Henk de Witte Aap, een van ja. de... Nou, en die kan zeg weten. Maar... steeds hoger in de hiërarchie van dorpsoudsten terechtkomen. Bij bosjes de laatste tijd. Ja, nou, allemaal goede reis allemaal, hè? Ja. Zo.